Kaida nyingine ambayo pia tutaigusia inafuatia itakuwa ni kaida ya tatu, ni kullu ibadatin mutlaqatin, ibada yoyote yenye kuachiwa. Na tuligusia hizi katika khutba aljuma kaida hii, ibada yoyote ambayo imetajwa kwa kuachiwa tu, thabatat fi shar'i, ibada ambayo imethibiti katika sheria, bidalilin amin, kwa dalili yenye kuenea, imethibiti katika sheria kwa dalili yenye kuenea, fala yajuzu taqyiduha bizamani muayyan, haijuzu kuifunga ibada hiyo kwa wakati maalum au makani muayyan au kwa mahali maalum au sifati muayyana au kwa sifa maalum au bisababi muayyan au kwa sababu maalum, bihaithu yuhimu, kwa sifa inaleta dhana, hudhanisha, bihaithu yuhimu hadha taqyid, kwa sifa huleta dhana, huku kufunga kunaleta dhana ya kwamba, annahu, kwamba kufanya hivyo huwa maksudu shar'i, ndiyo makusudio ya kisheria, min ghairi ayadulla dalilu al-amu alayhi, pasi na kuwa inafahamisha dalili ambayo yenye kuenea juu ya jambo hilo. Dalili imekuja kwa itlaq au kwa umumi yake, haikufahamisha kwamba ndio hivyo, haitajuzu kufanya hivyo, kwa sababu kufanya hivyo ni bid'atun wa dhalala, kufanya hivyo ni bid'a na ni upotevu. Kaida hii ni muhimu sana, kaida hii ni muhimu sana, kwa sababu hii inahusiana mambo ya ibada tu, jambo tayari lishathibiti kwamba ibada. Ile kaida iliyotangulia ilikuwa yazuia yasiyokuwa ibada kufanywa ibada, fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu alyawma dinan, lile ambalo halikuwa kwa wakati huo ni dini haliwezi kuwa dini leo, kwa maana haliwezi kuwa ibada hivi leo, na hali ya kuwa huko zamani halijawahi kuwa ibada. Na katika kipengele hiki kuna akwali za tabi'in, lakini sikuzitaja. Mmoja katika ni kauli ya Hudhaifa radhiyallahu anhu aliposema, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fala tata'abbaduha, ibada yoyote ambayo hawakuifanya ibada hiyo masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam msiifanye kuwa ni ibada, au fala tata'abbadu biha, msifanye ibada kwa hilo. Fa innal awwala, kwa sababu wale awwal, kwa sababu wale wa mwanzo, lam yad'a lil akhir maqala, hawajawaachia watu wa mwisho mahali maneno, yani sisi hatujaachiwa mahali pa kupumua katika mambo ya ibada, mambo yote wale washayamaliza. Fattaqullaha ya ma'ashara alqurra, kisha akawaambia, muogopeni Allah enyi wasomi wa Qur'an, khudhu tariqa man kana qablakum, chukueni, shikamaneni na njia waliokuwa kabla yenu. Maneno haya ameyapokea al-Imamu al-Lalakai katika sharh usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa, na kadhalika al-Imam Muhammad Nasir al-Marwazi katika as-sunna, na Abu Nu'aym al-Asfahani na Ibn Asakir, na Abu Shama pia ameyataja katika kitabu chake al-Ba'ith, na al-Imamu Abu Daud ameyaegemeza kwa hao, na yeye na al-Imamu Abu Shama ameegemeza kwa Abu Daudi kwamba amesema, na kadhalika amefanya hivyo al-Imamu Suyuti katika al-Amru bil-Ittiba'i, kwamba maneno haya ameyazungumza Hudhaifa bin Yaman. Lakini kwa amana ya kielimu, Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala alipoyataja maneno akasema, lam ajid lahu sanada, mimi sijapatia sanadi yake. Huyo ndio maana pia sikuchukua kama hujja nikayataja moja kwa moja. Lakini maneno kama haya masahaba yamenukuliwa na baadhi ya wanaochuoni na mingine yamesihi kutoka kwao. Tuliache hili, turudi katika kaida yetu. Kwa hiyo kaida iliyotangulia ilikuwa inazuia yasiyokuwa ibada kuingizwa yakafanywa ibada, lakini kaida hii tuliyokuwa nayo inazungumzia jambo ambalo tayari ni ibada, imeamrishwa kwa dalili ya ujumla, lakini dalili haikusema kwamba jambo hili lifanyike kwa wakati huu au dalili haikusema kwamba jambo hili lifanyike mahali hapa, watu wakutanike hapa walifanya jambo hili kwa mtindo huu au kwa sifa hii au kwa sababu hii, dalili hiyo haikuonyesha hivyo. Sasa kulifunga jambo hilo kwa sifa fulani au kwa wakati fulani au kwa idadi fulani, kiasi ambacho inajengika dhana kwamba kufanya hivyo unavyofanya wewe ndiyo dalili ilivyoelekeza, kufanya hivyo ni jambo lisilofaa na ni bid'a. Kwa kaida hii ni khasa fil ibadat, ni yenye kuhusu katika ibada zilizothibiti kwa upande wa asili yake, lakini zimezuliwa kwa upande wa sifa zake. Na ukiifahamu vizuri kaida hii, basi utakuwa na uwezo wa kuzitambua bid'a nyingi. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala pia ameligusia jambo hili akasema, i'lam, fahamu, annahu laysa kullu ahad, kwamba mambo yalivyo si kwa kila mtu, si kwa kila yoyote, bal wala aktharu nnas, wala si kwa watu wengi vile vile, bali si pia kwa watu wengi, yudiri kufasada hadha an-naw' min al-bid'ah, anaweza kufahamu uharibifu wa aina hii katika bid'ah, la siyama idha kana min jinsi al-ibadat al-mashru'a, hasa hasa zitakapokuwa ni katika aina au katika jinsi za ibada zilizowekwa katika sheria. Bal ulul albab humu alladhina yudrikuna ba'dha ma fihi min al-fasad, bali ulul albab, wenye akili ndio ambao wanafahamu baadhi ya yale yanayopatikana ndani yake katika uharibifu. Ameyasema maneno haya katika iktidau siratil mustaqim fi mukhalafati ashabi aljahim, juzu ya pili ukurasa wa 106. Ameyasema maneno haya alipokuwa akizungumzia kaida hii, kwa maana kwamba pia kufahamu, kwa sababu jambo tayari lipo, dalili imekuja, imeamrisha fanya, na jambo lenyewe pengine limetajwa. Kwa mfano, ya ayuha alladhina amanu dhkuru llaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila, enyi ambao wameamini, mdhukuruni Allah, kumdhukuru kwa wingi, na mumsabihi yeye asubuhi na jioni. Imetajwa dhikr, watu wamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Adhkari ambazo zimewekewa utaratibu na idadi na wakati zipo. Kwa mfano, sisi tuna adhkari za tarafa innahar katika ncha mbili za mchana, asubuhi adhkari za sabah kabla tului shamsi wa kabla ghurubiha, adhkari zinazoletwa uniradi zinazoletwa na Uislamu ahlu sunnah wal jamaa kila siku kabla ya kuchomoza kwa jua, na zile zinazoletwa kabla ya kuzama kwa jua, katika adhkari muhimu sana ambazo Muislamu hatakiwi kuziacha, muhimu sana. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshazifunza hizi, akaeleza mwenye kusema kadha kabla ya kuchomoza kwa jua akasema kadha wa kadha atapata kadha, atakayesema kadha kwa mara kadha atapata kadha. Na wanawachuoni wamezinukuu adhkari hizi kupitia vitabu vyao, ukiangalia kitabu mathalan al-amalu al-yawmi wal-layla cha al-Imam an-Nasa'i, kadhalika amalu al-yawmi wal-layla cha al-Imam Ibn Sunni, kadhalika kitabu mathalan al-adhkar cha al-Imam an-Nawawi, au kitabu al-wabil as-sayyib na al-kalimu at-tayyib, kitabu kimoja cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na kingine cha mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim, na vitabu vinginevyo vimehadidi adhkari za kufanyika katika nyakati hizi na namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya, ni amalu al-yawm wa al-layl. Kadhalika adhkari baada ya sala, bali adhkari zilizomo ndani ya sala Mtume sallallahu alaihi wasallam ameziainisha na namna na idadi zake, mtu atakiwa azilete zile adhkari. Kadhalika adhkari baada as-sala zimewekwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na zimefundishwa namna ya kuzileta kwa wakati, yani uwezi kuleta adhkari za as-sala, as-salawati hizi al-maktubat, zile adhkari zinazoletwa dubura as-salawati al-maktuba, adhkari zinazoletwa baada ya swala za faradhi, ukazileta wewe baada ya swala ya sunna, sio wakati wake. Au ukazifanya ndio adhkari za kula, kabla huja kula waleta adhkari hizo, au baada ya kula ndio waleta adhkari hizo. La, Mtume صلى الله عليه وسلم ameshahaddid, na hivyo hivyo adhkari wakati wa kulala, adhkari unapoamka, adhkari unapoingia sokoni, adhkari unapotoka nyumbani kwako, adhkari unapoingia kwenye nyumba yako, adhkari unapokuwa safarini uko kwenye kipando, adhkari unapokufika katika mji wako, au adhkari unapoingia katika mji usiokuwa wako uko safarini. Yote hayo ameyafunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu kuna adhkari nyingine ni mutlaqa, kwa sababu tumeambiwa ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Sasa hapo haikuhadidiwa kwa kiwango maalum, wala haikuhadidiwa kwa sifa maalum, wala mahali maalum, kwamba sasa ukitaka kufanya adhkari hizo kakae mahali fulani, haikuhadidiwa. Sasa wewe kuhadid na kuziwekea takiidi kwamba hizi lazima zisemwe hivi, shekhe wangu mimi amenipa ijaza kwamba mimi adhkari hizi nizilete mara elfu, niseme ya latif ya latif ya latif ya latif mara elfu, tambua aina dalili, kwa nini we elfu, dalili umetoa wapi? Asma, ya ayuha alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. La, kullu ibadatin mutlaqa thabatat fi shar'i bidalilin 'am fala yajuzu taqyiduha bizamanin muayyanin aw makanin muayyanin aw sifatin muayyanatin aw sababin muayyanin aw kadhalika aw 'adadin muayyanin bihaythu yuhimu anna hadha at-taqyid aw bihaythu yuhimu hadha at-taqyid أنه مقصود الشرع من غير أن يدل الدليل العام عليه لا يجوز فهو بدعة في الدين وضلالة الفائد كيو هي هو نمفانو كتك مسألة الأذكار لكن بيه في الفيل نمفانو كتك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيكي الصلاة على النبي كيفية فلاني أو متند فلاني أو كيكي عدد الأنبان سيو شريع إلو عينيشا نسمى مسلم صلى الله عليه وسلم كلا سيك والخميس ومكي الجمعة مرة ألف نفق أنبو كفاني هيفو وتموت متومي صلى الله عليه وسلم. أين الدليل دليل يفهميش هيلي كواب هكونا مسألة كما هي مجرب هي مجرب إليك ونمو يقول تبيب mambo yako ya tiba na nini ndio peleka mujarrabu katika jambo la dini. Usijisema hadhi ibada mujarraba, peleka mujarrabati katika jambo la dini, katika ibada la. Lakini wengi katika wenye kufanya haya ni as-sufia, kwa hiyo anatakarabu kwa Allah tabaraka wa taala kwa ibada, jambo la ibada lipo na kweli dalili imekuja kuhimiza, lakini mtindo au sifa au idadi anoiweka yeye, anoifanya yeye, kiasi ambacho kana kwamba dalili ya kisheria ilipoamrisha basi iliamrisha hivi, wao ndio huwa wanafanya namna hiyo. Na wewe ukileta zile adhkari za sabah na masaa mathalan asubuhi na jioni, akona hawa bwana wajifanyia mambo tu katika dini, hata ijaza pia hana kutoka kwa umepewa ijaza na nani? Yeye aona zile alizopewa ijaza na shekhe wake ni bora zaidi kuliko hizi wewe unazisema kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaacha zile, akashika uradi wa Haddad au wa Attas au wa Allan wa fulani, akashika niradi zile, akaacha zile za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wayahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Kwa hiyo taqyid ya adad, kufunga adad katika ibada ambayo ni mutlaqa. Leo wewe ukiamua tu jamani, kila baada ya darasa hapa tutakuwa tunasema la ilaha illa Allah mara 1000 na subhanallah mara 1000 na alhamdulillah mara 1000. Dalili iko wapi? Kwamba hii ni bid'a. Sasa usije ukasema kwamba kwani ibada pia dhikri pia bid'a haifai. La, si dhikri haifai. Hii namna unayoleta wewe sasa ndio isiyofaa. Na katika mfano, katika hili mfano wa hili sasa, chukua kile kisa cha nani, cha Abdullah ibn Mas'udi, kiweke hapa ndio mahala pake. Anayekuletea ukorofi kwenye kaida hii, atakayeleta ukorofi kwenye kaida hii akaona kama ni kaida ya kiwahabi, ni kaida iliyozuliwa na mawahabi, chukua habari na athari ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, iweke hapa. Na tushawatajia athari ya Abdullah ibn Mas'ud ambayo aliwakuta watu msikitini wamekaa hilaqa, yadhkuruna Allah wa ma'ahum hasa, wana mawe changarawe zile kokoto, wanahesabia nazo dhikri. Abdullah ibn Mas'ud hakuacha, aliwatimua. Kwa sina haja kurejea kisa kile, lakini kisa kile mahala pake hasa munasibu ni hapa. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aliwakataza watu wasifanye dhikri, kwa hiyo hataki dhikri. La, bali mtindo ulioletwa katika dhikri ile na taayini ya adad maalumu katika dhikri ile ilikuwa ni mubtadaa, kwa hiyo amali yao ni mardudun au ibada ni marduda. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu au ma laysa fihi fahuwa raddun. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Kwa hiyo ukifahamu kawaidi hizi na ukafahamu amthila athar na aqwali za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala hutapata taabu katika jambo la dini yako, kwa sababu kwanza ni salama ya nafsi yako, ili ni jambo kubwa. Alafu piganie salama za ahli zako, hili ni jambo kubwa zaidi, jambo kubwa tena. Lakini pia salama ya ndugu zako. Sasa mtu akiwa hataki yeye, hiyo ni shauri yake, lakini kwanza angalia salama ya nafsi yako. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara. Kwa mtu asijaka kudanganya akakuingiza mahali ambapo sipo, akakufundisha ibadati wewe ukaona kwamba ibada zile anazileta ndio nzuri zaidi kuliko hizi zako. La, yale yaliyopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na yale yaliyofanywa kazi na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo yaliyo bora kushikamana nayo. Qif haythu waqafa alqaum, simama mahali walikusimama watu. Wa qul bima qalu, sema waliyosema wao. Hayo ndio mambo makubwa ya kuyazingatia Muislamu popote pale alipo. Sasa tukirudi tena katika mfano mwingine, as-salatu ala an-nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ni mifano ya mambo mawili ambayo yameingiliwa na bid'a kwa kiasi kikubwa sana. Haya ni mambo mawili ambayo, ibada mbili hizi mutlaqa katika baadhi ya nyakati na katika sura baadhi ya sura, ibada hizi zimeingiliwa na mambo ya bid'a ya kutisha. Ibada kubwa kabisa dhikrullah, ambayo ndio hayatul qulub, dhikrullah, kadhalika as-salatu ala an-nabii sallallahu alayhi wasallam. As-sufia wamezishambulia ibada hizi wakaziingiza katika mifumo na mitindo ya kibid'a ya hali ya juu kabisa. Sasa ni vizuri zikatajwa mara kwa mara. Watu wanadai kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba wao ndio ahbabu rasuli. Wajua sisi ahbabu rasuli, yani vipenzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, twapenda Mtume sallallahu alayhi wasallam aswaliwe kila wakati sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Laiti au ingelikuwa hayo wanayosema wangeyatabikisha na utaratibu na mambo na namna alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masuhaba zake, basi bila shaka watu wangekuwa wako mbali sana. Lakini maal asaf, hizo as-salatu ala an-nabii sallallahu alaihi wasallam zinafanywa kwa utaratibu ambao usio, bali ni utaratibu wa kizushi. Miongoni na mifano ambayo inatakiwa, hiyo inatajwa mara kwa mara, ni tatbiki ya salaf katika masala haya. Miongoni mwa mifano yenye kutangaa ambayo hata tulabu ilmu wanaifahamu ni suala la as-salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ambayo lilitokea siku moja mbele ya Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Siku moja Abdullah ibn Umar alipokuwa amekaa pembezoni mwake, kuna mtu mmoja hivi alipiga chafya yule mtu. Kapiga chafya. Ndio bwana anasema alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kuna ubaya? Ili alhamdulillah inatakiwa kaisema, lakini baadaye akaamua pia amswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema alhamdulillah, alafu akaongeza wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faswala na salamu zimshukie Mtume wa Allah. Abdullah ibn Umar akasema wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, lakini akasema walaysa hakadha allamana rasulullah sallallahu alayhi wasallama. Mimi pia nasema hivyo hivyo alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, lakini hivi si hivi alivyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallama. Allamana an naqul alhamdulillah, katika baadhi ya riwaya alhamdulillah ala kulli hal. Ametufundisha si tuseme alhamdulillah, ukipiga chafya useme alhamdulillah, alafu ule mwenzako anayekusikia akwambie yarhamukallah, yarhamukallahu, na wewe utamwambia tena yahdikumullahu wa yuslih balakum. Lakini kwanza kutafuta mambo mengine, alhamdulillah wassalatu wassalamu, ujitangaze wa ala ibadihi almu'minin, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ibadihi almu'minin, mambo yatakwenda, itakuwa sasa dua hiyo pia haithibitiki hata kwenye kitabu kimoja, mjalladati itakuja. Sikila moja ongeza anachojisikia. Pia akamwambia hapana, mambo haendi namna hiyo. Hii ni habari ameitaja Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala katika jamii yake, katika hadithi nambari 2728 na sanadi yake ni hasan. Tumeelewana? Kwa hiyo ameweka as-salatu ala an-nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mahali ambapo sipo, falyuadhin almuadhin, katika kulitilia nguvu hili, na kwamba ibada inapokuwa ni mutlaqa kwa dalili ya kisheria ambayo ni am, haifai kuifunga ibada hiyo kwa mtindo, kwa sifa, kwa idadi, kwa wakati, au kwa mahali, au kwa sababu, ukaifunga wewe ukaiwekea mtindo fulani kiasi ambacho kile kitendo chako unachokifanya wewe cha huko kufunga kwa haya tuliyoyataja, au kwa moja katika haya tuliyoyataja, inajengika dhana kana kwamba ndivyo sheria ilivyotuambia tufanye hivyo, ibada hiyo kufanya hivyo ni bid'a. Sasa mmoja katika mifano hiyo ni muadhini anapoadhini, kama hapa kumeadhiniwa, ima baada au kabla ya adhana mtu akatanguliza. Watu wengine hufanya hivyo, inna Allah, atanguliza inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, wanaanza Allahu akbar, Allahu akbar. Au baada akaweka as-salatu was-salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam imma qabla ya adhana au baada ya adhana au qabla ya iqama. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أتقول لكم صلي صلى الله عليه وسلم بصوت وصوتي أموني جهري ستاكي كسيما مواهبي وسماجي لذو كسيما الباني كسيما ابن بازي كسيما ابن عثيمين بل حتى ابن تيمية ابن القيم wote hawakwenda hawafai ni mawahabi. Lakini al-Imamu Ibn Hajar al-Haytami rahimahullahu ta'ala katika al-fatawa al-hadithia aliulizwa swali, suila anis salati was-salam aqiba al-adhani bil kayfiyyati al-ma'rufa, aliulizwa kuhusu as-salatu was-salam kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam na kumtakia amani mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya adhana kwa sifa au kwa mtindo wenye kufahamika. Faqala akasema al-aslu sunnatun wal-kayfiyatu bid'atun, asli ni sunna lakini hiyo kayfiyya wanayozungumza, hiyo kayfiyya ni bid'a, hiyo namna unayoileta ni bid'a, ay namna inofanyika. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli alafu anza adhana au baada ya hiyo kaifia, hiyo ni bid'a. Kwa hiyo ukiangalia asli ya ibada ipo, lakini mtindo uliowekwa au mahali ulipowekwa sio pake, kwa hiyo inaambiwa ni bid'a. Ndio pale wanachuoni wakawa wamegawa bid'a wakaita kuna al-bid'a al-haqiqiyya na al-bid'a al-idhafiyya. Hii ni tu al-bid'a al-idhafiyya. Ukiangalia asli ipo katika sheria lakini mtindo si wa kisheria, ni tu al-bid'a al-idhafiyya. Ama al-haqiqiyya ni ile ambayo haipo kabisa, hakuna dalili imeamrisha kufanya hivyo wala haijaweka mtindo wewe ukaweka. Kwa hiyo tulipoamrishwa sisi tumswalie mtume sallallahu alaihi wasallama haina maana ni kivyo vyote, sio maana yake, bali ni kwa utaratibu ambao sheria imetutaka tufanye, kama imekuwa kwa itlaq. Kwani wewe ukikaa mahali kwenye nyumba yako ukaleta adhkari zako na ukamswalia mtume sallallahu alaihi wasallama kama ilivyokuja katika lafdhi la Abu Muhammad Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu au kwa alfadhi nyinginezo za kina ibn Abbas na wengineo katika sala ya ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu katika salat ala nabi sallallahu alayhi wasallam taratib wala huna haraka, au kafupisha tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ukawa tamka wajisikilisha wewe nafsi yako tu, kakawa zileta tu kapanga kama ndani ya dakika hizi 20 au ndani ya saa hili mimi namswalia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, si ndio inavyotakiwa? Na kila anapotajwa basi wewe tamka tu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad au Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kila anapotajwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kila unapomtaja wewe. Hivi ndivyo inavyotakiwa kwa ahli sunna wal jamaa. Lakini si kupiga fujo, hili halijawahi kupokewa kutoka kwa maswahaba kwamba kila anapotajwa mtume Allahumma salli salim alayhi sallu ala nabi sallu ala taha, la haijakuja hili, hili halili ya kuja halipo, kama vile ambavyo haliko takbir Allahu akbar, hakuna hili haliko. Nakasema mbona unapata hii tu swali la nabii lakini takbiri mwasema, haya mambo ya kiharakati na wengineo wasiofahamu sunna, hakuna jambo hili. Watu walikuwa likitokea jambo la kufurahisha sema Allahu akbar bila kuhamasishana kwa takbir. mkiwa na dalili leteni, si dini yetu imejengwa katika misingi ya dalili. Nyinyi wana harakati, nyinyi jamaa tu Ansari Sunna, kama mna dalili juu ya haya leteni, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kwa hiyo tunabaki katika msingi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Jambo jingine katika ibada ile kaifia kutekeleza ibada, haifai katika sheria ya Kiislamu kuzileta ibada kwa kuziimba. Haya ni mambo ya kinasara huko kwenye makanisa yao, Wakristo wao na wengineo na Mayahudi wao wanaimba, wana mapambio. Sisi hatuna mapambio kwetu, wana densi. Sisi hatuna densi wala tuna rumba kwetu. Dini yetu ni dini safi, haina rumba wala haina nyimbo vibwagizo, hakuna. Kwa hiyo tukaanza kukaa hapa tukasema tumswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya tumswalie, waanza kuimba. Hili jambo halipo, at-taghanni. Kwa hiyo sasa na bid'a nyingine sasa yazalika hapo, yazalikana hapo. Kwa mtu akaimba kwa sauti nzuri kabisa, eti amswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, aina dalil ala hadha. Sasa ukishaimba hivyo kwa sauti hiyo na maqamat, ukaleta al-maqamatul muziqiyya, ni lazima utapiga ngoma. Lazima utatia ngoma, kwa sababu ndio mahala pake. Sasa taita maqamati za Hijazi, siga sika sika sio na hawa ndio kadha, utapiga ngoma tu. Na ndio haya ambayo sasa hivi yameingia katika mjitamaa wetu. Hata hao waliozua hapo kabla kwamba hii sasa ni namna ya kumsherekea Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia hawakuwahi kufikia huku tulipofikia sisi. Hata hao maulama, kwa sababu katika jambo la al-ihtifal bil maulid tutakuja kulieleza insha Allah pia kwenye darasa ya kesho, na kutakuwa na rududi kidogo kiasi fulani, pia hao waliolieleza hilo kwamba hakuna vibaya mtu kufurahika kwa kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Baadhi ya fatawa zimepokewa kwamba labda Ibn Hajar kasema kadha, fulani kasema kadha. Si haya mnayofanya nyinyi, haya kuimba na kupiga ngoma na kucheza, haya haya kabisa. Haya yameanzishwa na Zanadika, ndio waliyofanya. Kwa hiyo hatuzungumzi hivyo kwa jaziba na kwa ajili ya kuwakebei fulani na watu fulani na watu fulani. Tuzungumza kwa kurudi katika misingi ya kisheria, kwamba jambo la ibada linapokuja kwa njia ya itlaq, kwa dalili ambayo ni am, na jambo limethibiti katika sheria, yani kwa ibada imekuja mutlaqa kwa dalili ambayo ni am, haifai kuifunga ibada hiyo kwa namna na mitindo fulani na idadi fulani ambazo hazikufungwa na sheria, kiasi ambacho ileta dhana kwamba hivi unavyofanya wewe ndivyo sheria ilivyotufundisha. Haifai. Hapo ndio ambapo tunasimamia katika maelezo yetu. Kwa hiyo insha Allah kupitia nukta hii tutakuja kuzungumzia katika darasa yetu ya kesho, na tutajadili zaidi maneno aliyoyaleta mwenye al-Mawsu'atul Yusufiyya. Na baadhi ya watetezi wa jambo hili katika nchi hii, namna wanavyotumia maneno yale kama ushahidi wa kufaa kushereheka na kumsherekea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa mitindo hiyo wanayojua wao. Kwa hiyo hili tutakuja kulizungumza insha Allah katika darasa itakayofuatia kwa kituo kidogo. Tutaangalia dalili zao, maelezo yao. Je, wana dalili au wana hizo zinazoitwa shubuhati? Jawabu ni kwamba mtaona wenyewe kwamba wao wameshika shubuhati, lakini hawana adili za kisheria. Na huu ni ujumbe, haukukusudiwa mtu fulani na mtu fulani bidhati. Hizi ni hujaji kama vile wao wanavyosema, wakajitetea, wakajitapa, wakaona wamepatia, wana adila. Na sisi ni haki yetu kuzungumza kwamba wao hawana adila, na walichokifanya ni kitu wamekizua hakiko katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nisiendelee sana, haya yatatosha kwa leo. كل عبادة مطلقة ثبتت بدليل عام فلا يجوز تقييدها بزمان معين أو مكان معين أو صفة معينة أو بسبب معين كذلك وعدد معين بحيث يوهم هذا التقييد أنه هو مقصود الشرع من غير أن يدل الدليل العام عليه. كفانيا هيفي تقوى بدعة وضلالة وشهيد وعيد لك السماء كوني مفانو هو كتك قاعدة هي لت خبري زكوني لكي تقول خبري ابن مسعود رضي الله عنه نوالي وات wenye mawe walikuwa msikitini vikundi vikundi na mawe yao kumshukuru Allah wewe leti hapa sasa ndio mfano wako simama hapo usiondoke mpaka mtu akupe dalili ya kukungoa hapo kwamba je na hii nayo ni na huyu naye ibn Mas'ud alikuwa akataa dhikri hakuna hajakataa dhikri ongezea juu yake maneno ya Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu kuhusu ile mtu aliyepiga chafa pembezoni mwake akasema alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah akamwambia laysa hakadha allamana rasulullah sallallahu alayhi wasallam sio hivyo alivyotufundisha mtume sallallahu alayhi wasallam pia weka juu yake fatwa aliyotaja al-Imam Ibn Hajar al-Haytami katika al-Fatawa al-Hadithiyya pale alipoulizwa kuhusiana na as-salatu wassalam عقب الأذان بالكيفية المعروفة أقسم الأصل سنة والكيفية بدعة ناس متفتة من غوز ومزول قوائد نجنة استفوتيها إن شاء الله أسأل الله العافية والسلام سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب